diety Neomag Forte D3 więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 marca, minęła 14. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Polska bezpieczna i niezależna energetycznie. Gaz LNG trafił do portu w Świnoujściu. Naprawa finansów publicznych pozwoliła na uruchomienie inwestycji i programów socjalnych, mówił na Podkarpaciu premier. Szczyt NATO w Wilnie, tematem spotkania marszałek Sejmu z prezydentem Litwy. Politycy Prawa i Sprawiedliwości ruszyli w Polskę z polityczną ofensywą pod hasłem Przyszłość to Polska. W Jaśle na Podkarpaciu premier Mateusz Morawiecki mówił, że to dzięki naprawie finansów publicznych Polska ma pieniądze na inwestycje i programy socjalne. Praprzyczyna wszystkich naszych sukcesów, polityki społecznej, ratowania miejsc pracy, nowych dróg powiatowych i gminnych, wyposażenia armii kupowanego za granicą i produkowanego w Polsce jest jedna. To naprawa finansów publicznych. Naprawione finanse publiczne stworzyły nam bazę do tego, że mamy pieniądze na 13 i 14 emeryturę, na 500+, na całą politykę społeczną. To 85 miliardów złotych rocznie. Politycy PiS spotkają się dziś także z mieszkańcami w Bydgoszczy, Lublinie, Słupsku i Gdyni. Będą przedstawiali wnioski, jakie płyną z potrzeb, które zgłaszają Polacy. Pierwsza dostawa gazu LNG na pokładzie gazowca Lech Kaczyński trafiła do terminala w Świnoujściu. Metanowiec przywiózł do Polski 70 tysięcy ton LNG, czyli mniej więcej 100 milionów metrów sześciennych gazu ziemnego w stanie lotnym. To ważny krok na drodze do uniezależnienia energetycznego Polski, podkreślał wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Polska może dzisiaj patrzeć w przyszłość z nadzieją i z takim poczuciem, że nikt nie będzie nam dyktował naszej polityki. Że nie istnieją dzisiaj te narzędzia, które były dotychczas w rękach władców Kremla, które mogłyby ograniczać nas w podejmowaniu decyzji, suwerennych decyzji, zgodnych z bezpieczeństwem Polski. Wkrótce w swój rejs wypłynie kolejny gazowiec Grażyna Gęsicka. Dostawy LNG pokrywają 1/3 zapotrzebowania na gaz ziemny w Polsce. Szczyt NATO, głównym tematem spotkania marszałek Sejmu Elżbiety Witek z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą. Wizyta polskiej parlamentarzystki w Wilnie jest związana z obchodzonym dziś Dniem Odrodzenia Niepodległości Litwy. Elżbieta Witek spotkała się z litewskim przywódcą podczas uroczystości w litewskim parlamencie. Rozmawialiśmy o tym, że dobrze byłoby, żeby i Szwecja, i Finlandia mogły być reprezentowane. Pan prezydent mówił, że jest po rozmowie z prezydentem Turcji, że też ma nadzieję, że uda się do tego szczytu NATO wileńskiego, żeby oba państwa były reprezentowane, no ale to wymaga czasu. Ja mówiłam, że pan prezydent Duda z panem prezydentem Nausedą mają znakomite kontakty i na pewno ta ofensywa w tym kierunku będzie jeszcze przypuszczona. Podczas dwudniowej wizyty na Litwie marszałek Sejmu spotkała się również z premier Litwy oraz przewodniczącą litewskiego parlamentu, a także z przedstawicielami mniejszości polskiej. Lasy Państwowe skierują do sądu pozew o naruszenie dóbr osobistych przeciwko Janinie Ochojskiej. Na antenie komercyjnej stacji radiowej europosłanka mówiła, że na granicy polsko-białoruskiej zaginęło 300 osób, a ich ciała prawdopodobnie pozbierano i złożono w zbiorowym grobie. Tak decyzję o złożeniu pozwu argumentuje rzecznik Lasów Państwowych Michał Gzowski. Lasy Państwowe po prostu pozwą panią poseł w drodze postępowania cywilnego za naruszenie dóbr osobistych, za te ohydne kłamstwa i insynuacje. Oczywiście pani Janina Ochojska wypowiadając to, powiedziała, że to nie jest pewność, a przypuszczenie oczywiście zadała więc pytanie postawioną wprost tezą. I jak się domyślam, niestety, tak jak w przypadku wielu innych celebrytów czy polityków, sąd być może oddali. Janina Ochojska była zaangażowana w przygotowanie wystawy Pushback jest nielegalny, która jest prezentowana w budynku Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Sam mówił o sobie, że jest skromnym pracownikiem winnicy pańskiej. Życie i pontyfikat Benedykta XVI ukazuje książka Wymagający papież. Jej autor, ksiądz Robert Skrzypczak, mówi, że publikacja to hołd dla wybitnego teologa, współpracownika Jana Pawła II, którego papież nazywał wypróbowanym przyjacielem. Współpracowali ze sobą przez ćwierć wieku. My wszyscy Polacy kochamy bardzo Ratzingera. Przede wszystkim za jego miłość i wierność okazano Janowi Pawłowi II. Ten pontyfikat okazał się wielki, okazał się święty i okazał się bardzo skuteczny dzięki temu, że polski papież miał takiego strażnika wiary, ale także takiego doradcę i takiego, można byłoby powiedzieć, także ghostwritera

No i w związku z tym Mitsotakis wybrał spotkanie z szefem amerykańskiej dyplomacji i odmówił rozmowy z panią premier Chińskiej Republiki, wicepremier Chińskiej Republiki Ludowej. Co prawda pani wicepremier spotkała się z wicepremierem, z szefem parlamentu, natomiast wydaje mi się, że w Pekinie jest to widziane jednoznacznie że, jako sygnał kolejny zresztą w ostatnich latach, że te relacje polityczne nie są w najlepszym stanie i Chiny będą próbowały wykorzystywać inne obszary współpracy dwustronnej do utrzymania dynamiki stosunków przede wszystkim gospodarczych. Ale rozumiem, że Chiny teraz starają się znaleźć nowy sposób na Grecję. Tak, tym sposobem, zresztą to już trwa też od kilku lat, jest współpraca edukacyjna i kulturalna. To jest bardzo ciekawy wątek w relacjach dwustronnych. Chiny zaczęły grać na taką nutę wspólnoty łączącej dwie wielkie cywilizacje, czyli Grecji i Chin. No, towarzyszą temu czasami dość takie karykaturalne przedstawienia. Natomiast warto zwrócić uwagę, że jak pamiętam w 2019 roku, kiedy doszło do historycznej zresztą wizyty Xi Jinpinga w Grecji, on wtedy podpisał zresztą z tym obecnym premierem Mitsotakisem porozumienie o całkowitym partnerstwie strategicznym. To jest najwyższe rangą porozumienie w hierarchii takichże partnerstw zawieranych przez Chiny. I wówczas przy okazji tych spotkań z politykami greckimi spotkał się również z prezydentem Pavlopoulosem i co ciekawe przewodniczący HRL rzucił hasło pomocy Grecji w restytucji dóbr rzeźb zabranych przez Brytyjczyków, które gdzieś tam w muzeach światowych się znajdują. I to jest taki, wydaje mi się, też ciekawy sygnał wskazujący, że przynajmniej tak w latach 2015-2020 Chiny próbowały grać na takich nutach, które były bardzo silne w Grecji, czyli oczywiście sprzeciwu wobec Unii Europejskiej, tego planu oszczędnościowego. Wydaje mi się, że Chiny dość skutecznie to wygrywały, te nastroje, zwłaszcza wobec poprzedniego premiera lewicowego rządu Tsiprasa, który do dzisiaj utrzymuje dość dobre stosunki międzypartyjne z KPH, między Syrizą i Komunistyczną Partią Chin. A czy to jest tak, że jak nie idą interesy tak jednoznacznie gospodarcze, to Chiny starają się wchodzić kulturowo i kulturalnie i na przykład w swoim artykule pisze pan o niedawnym otwarciu chińsko-greckiego Centrum Cywilizacji w Atenach. No oba te kraje są jednymi z najstarszych przedstawicielami, jednych z najstarszych cywilizacji w skali świata. Tak, tak, z pewnością to też dotyczy współpracy, jeśli chodzi o Instytuty Konfucjusza, które również są krytykowane jako taka, zwłaszcza w Europie, w Stanach Zjednoczonych, jako taka w pewnym sensie ekspozytura takiej jakiejś agendy politycznej chińskiej oprócz promocji współpracy kulturowej, nauki języka. Także to otwarcie tego centrum oczywiście było odnotowane w chińskich mediach państwowych jako olbrzymi sukces. Zresztą pani premier Sun Chunlan mówiła, czy pani wicepremier mówiła, że jest to wydarzenie przełomowe. Natomiast fakty pokazują, że te stosunki polityczne słabną. Zresztą no, to jest pewien rodzaj takiego, nazwijmy to, chińskiego soft power. No, Chiny nie mają takiej potęgi kulturowej, jeśli chodzi o soft power, jak chociażby sąsiadujące z nimi Japonia czy Korea Południowa. No i ta taka państwowa agenda w tym promocji kultury z pewnością no, nie zawsze trafia do takiego przeciętnego odbiorcy. Dość powiedzieć, że wczoraj dosłownie Chiny ogłosiły, że Grecja znalazła się w drugiej na drugiej liście państw, do których będą mogły podróżować zorganizowane wycieczki z Chin. Co jest z pewnością też nakierowane, wydaje mi się, jako element takiego przybliżania gospodarczego Grecji, zachowywania jakichś również kontaktów politycznych. No bo jeśli stosunki gospodarcze będą dobre, to i prawdopodobnie polityczne będą musiały być poprawne. Natomiast, tak jak mówiłem, od kilku lat jest dużo sygnałów wysyłanych przez władze Grecji, że w związku ze zmianą otoczenia strategicznego Grecji, w związku z tym, że Grecja już trochę się otrzepała z zadłużenia, które było bardzo dotkliwe kilka lat temu, no to między innymi doszło do takiego też ważnego zgrzytu. W 2021 roku Grecja odmówiła Chinom organizacji szczytu wówczas jeszcze 17+1, bo później wyszła Litwa w tym samym roku, czyli tego formatu współpracy Chin z Europą Środkowo-Wschodnią. A co prawda, zaledwie dwa lata wcześniej, w 2019 roku, Grecja weszła do tego formatu. To też pokazuje, jak bardzo te nadzieje związane z Chinami jako taką alternatywą gospodarczą spełzły na niczym. Wydaje mi się, że w wielu miejscach, nie tylko w Grecji, dominuje rozczarowanie między obietnicami chińskimi a tym, co Pekin zrealizował, i konsekwencje tego obserwujemy dzisiaj. A Grecja wyszła z tego formatu? Grecja nie wyszła z formatu, Grecja nadal jest. W 2021 roku wyszła Litwa, później w kolejnym roku Łotwa i Estonia. Obecnie spekuluje się, że być może w ślad za państwami bałtyckimi pójdą Czechy. Zresztą wiele państw jednoznacznie wskazuje, że ten format nie przekłada się na jakiekolwiek korzyści ekonomiczne dla regionu. Tak naprawdę jest takim kanałem współpracy politycznej. Zresztą wiele państw sygnalizuje, że wydaje mi się, że po prostu łatwiej wejść do tego formatu niż wyjść, bo można się narazić oczywiście na jakieś konsekwencje polityczne. Natomiast praktyka pokazuje, że dominuje rozczarowanie i wydaje mi się, że ten format będzie w najbliższym czasie uśpiony, jeśli nie będzie po prostu ta erozja postępowała, bo Chiny tutaj nic praktycznie nie zaproponowały. Mają takie dwa duże przyczółki, zresztą niedaleko Grecji, zwłaszcza jeśli chodzi o Serbię, czyli Serbię i Węgry. To są dwa najmocniejsze polityczne przyczółki Chin w Europie Środkowo-Wschodniej, być może w Europie w ogóle. Natomiast poza tym wydaje mi się, że po prostu ten format dryfuje. To jeszcze proszę nam na zakończenie powiedzieć, jaki jest poziom obecnie tej inwestycji w Pireusie chińskiej? Obecnie, z tego co wiem, to jest 67%, bo w 2016 roku Chińczycy kupili 51% udziałów i w 2021 a parlament grecki zgodził się na zwiększenie udziałów o kolejne 16%, oczywiście w zamian za dodatkowe inwestycje. To jest też ciekawe, że ten przykład Pireusu pokazuje, że w pewnym stopniu chińskie inwestycje mogą się przekładać na wpływy polityczne, ponieważ gdy ta pierwsza transza chińskiej inwestycji w porcie się dokonała, to Grecja dwukrotnie zablokowała pewne unijne inicjatywy, które były krytyczne wobec Chin. Mam przede wszystkim na myśli deklarację w sprawie werdyktu Trybunału wobec tego sporu na Morzu Południowochińskim. I w kolejnym roku, w 2017 roku, Grecja nie zgodziła się, zablokowała taką deklarację Unii Europejskiej krytykującą Chiny za łamanie praw człowieka w Radzie Praw Człowieka ONZ. To był pierwszy taki przypadek w historii, że Unia Europejska swojego stanowiska krytycznego nie przedstawiła, co wydaje mi się z wiele mówiące, natomiast minęło zaledwie 5 czy 6 lat od tego czasu i sytuacja jest diametralnie różna. I to jest bardzo ciekawe podsumowanie, bo rzeczywiście z perspektywy czasu od 16 roku ta inwestycja w Pireus, 7 lat temu świat był zupełnie inny. A nawet osoba pani wicepremier Sun Chunlan, o której pan wspomniał i o której wizyta w Grecji była punktem wyjścia pana analizy, też z dniem dzisiejszym kończy kadencję, bo już mamy nowego premiera od dzisiaj, Li Qianga, tak jak poprzedniego Li Keqianga, tylko bez pierwszej części imienia Ke, czyli zamiast Li Keqianga Li Qiang. Akurat to przypadek. No i cały zestaw już bez ani jednej kobiety, zestaw wicepremierów od dziś także obowiązujący. Bardzo dziękuję za komentarz. Pan Bartosz Kowalski, analityk w Ośrodku Studiów Azjatyckich Uniwersytetu Łódzkiego, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Telefon dręczy mnie, jest jakoś po pierwszej. Nie słyszę nic, nic, kiedyś mi przejdzie. Tak niebezpiecznie dziś, nie czuję siebie, siebie. Chcesz mówić mi jak żyć, przepraszam, nie chcę, nie chcę. W kieszeni mam za dużo twoich rad, już nie wiem sam, czy tego chcę. Znów spalam stres, gdy mówisz mi jak jest, bo sam pod prąd nie umiesz więc. Nie, niepotrzebnie teraz tylko tracę czas. O siódmej wstać, nie, no nie ma opcji. Znów robię dzisiaj nic, by znaleźć siebie, siebie. W kieszeni mam za dużo twoich rad, już nie wiem sam, czy tego chcę. Znów spalam stres, gdy mówisz mi jak jest, to sam. Świat ma dla mnie lepszy plan. Nic tu po mnie. Nie, niepotrzebnie teraz tylko tracę czas. Nic tu po mnie, skoro lepiej wiesz niż ja. Więc idę w swoją stronę. Nie przestanę zaskakiwać siebie. Nie, niepotrzebnie teraz tylko tracę czas. A teraz kierunek Korea Południowa. Jest z nami Łukasz Gołota, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ale nie sama Korea Południowa, bo też Japonia w tym naszym obrazku się radiowym pojawi. Ostatnio doszło do rzeczy, której no naprawdę trudno się byłoby spodziewać, to za mało powiedziane. Nie spodziewał się nikt, oczywiście poza politykami, którzy ją ogłosili, czyli jak się okazuje, można było. To jest trochę tak, jakby zrobić kwadraturę koła, biorąc Koreańczyków i Japończyków, tych drugich jako najeźdźców, tych pierwszych jako podbijany naród, nie tylko między 1910 i 1945 rokiem, bo wtedy Japonia okupowała Koreę, wtedy był jeden półwysep, nie było podziału sztucznego, nie było jeszcze wojny koreańskiej, był jeden naród, tak samo podbijany i ciemiężony przez Japonię. No, skończyła się II wojna światowa, też ta okupacja się skończyła, ale też i wieki wcześniej, najazdy, okrucieństwo, no dużo by wyliczać. I taka jedna wielka nienawiść między tymi dwoma narodami. I teraz rozliczenia powojenne. My mamy na tapecie swoje reparacje, oni mają swoje. Też uważają Koreańczycy, że Japończycy im nie zapłacili za krzywdy, a doznano ich dosyć sporo. I nagle oto pojawia się przecięcie węzła gordyjskiego i z koła robi się kwadrat, bo obecny prezydent południa mówi: dobrze, będzie w porządku, sami to załatwimy. Oczywiście Japończycy jak będą chcieli, to coś nam tam dorzucą, ale my za krzywdy wyrządzone przez nich zapłacimy sami naszym poszkodowanym. Proszę pana, to jest szczerze idealny przepis jak dla mnie na początek końca obecnego prezydenta w Korei Południowej. Wykopał sobie już chyba grób i teraz sam się posypuje. Nie głowę popiołem, tylko sam się w nim zakopuje, bo takiego rozwiązania to się chyba nawet jego najwięksi zwolennicy nie spodziewali. Co pan na to? Rzeczywiście jest to wydarzenie, może nie powiem bez precedensu, ale ono jest znaczące. Tak jak pan powiedział, Koreańczycy są niezwykle wrażliwi na historię i mają silne poczucie krzywdy. Tych konfliktów koreańsko-japońskich, które sięgają wieków, no są mocno zakorzenione w świadomości, wręcz jakoś współtworzą identyfikację z siebie, swojego miejsca tam w Azji Wschodniej. Jest to wydarzenie, na które trzeba jednak spojrzeć troszkę szerzej, bo pan redaktor od razu przeszedł od tego, co wywołało, to znaczy jakie były reakcje na ruch prezydenta. Natomiast proszę pamiętać, że jest czas bardzo ciekawy. I dotyczy to dwóch państw, którymi najbliższymi sojusznikami są Stanami Zjednoczonymi. To są państwa, które są w ścisłym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. I w sytuacji rosnącej asertywności Chin nagle okazuje się, że te animozje historyczne czy wzajemne żale muszą ustąpić pierwszeństwa. I tu prezydent koreański wyraźnie powiedział, że to nie jest idealne rozwiązanie, ale ono służy czemuś szerszemu, czemuś większemu. Więc jest wymiar polityczny tej całej sytuacji. Wymiar międzynarodowy, czyli dwóch sojuszników zwaśnionych, mających do siebie dużo pretensji, pod wpływem też tego sojusznika amerykańskiego postanawia jednak zapomnieć troszkę o historii. Jest to wymiar też właśnie historyczny, czyli rozliczenie się z tym kolonializmem japońskim, z obecnością japońską na Półwyspie Koreańskim. I jest to też jednak zagadnienie moralne, czyli chodzi o zadośćuczynienie ofiarom japońskiej okupacji, tak, czyli tych przymusowych robotników. Trzy poziomy problemu. Na poziomie moralnym rzeczywiście jest to dość takie wątpliwe. Jedna, bo z tych ofiar, którym przyznano zadośćuczynienie, było 15 spraw, do dzisiaj żyją 3 osoby i ta jedna osoba, 95-letnia, ona mówi, że tego nie rozumie, jak to się mogło stać. Więc ten wymiar moralny nie jest taki spełniony do końca. Tym bardziej, że ofiary żądają rekompensat od rządu japońskiego, a nie od koreańskiego i żądają przeprosin takiej formule. Więc ten wymiar jest taki niespełniony. Historycznie, czy zakończy ten taki bardzo nieufny czas nieufnych relacji, wzajemnych żali? Myślę, że tak, ale z punktu widzenia politycznego jest to duży i bardzo ważny krok, w którym dwa państwa, właśnie Korea Południowa i Japonia, w obliczu zmian geopolitycznych w Azji, czyli rosnącej roli Chin, zdecydowały się na ten bardzo ważny krok, nawet kosztem własnych jakichś poczucia tej sprawiedliwości dziejowej. Wszystko się zgadza w tym, co pan powiedział. Ta przytoczona 94-letnia Koreanka Yang Eun-tok stwierdziła, że prędzej, cytuję, zdechnę z głodu, niż wezmę te pieniądze. To są ludzie po 90, dwie panie, jeden pan już żyjący, reszta rodzin tych już nieżyjących seniorów procesuje się z rządem japońskim. No ale to zupełnie miało inaczej wyglądać. Nikomu do głowy nie przychodziła taka wersja, żeby koreańscy podatnicy składali się, siłą rzeczy z podatków, czyli już te kwoty są w budżecie państwa, składali się na cierpienie, które zadał rząd zupełnie innego kraju. I akurat tak przypadkiem wyszło, że tego największego wroga numer jeden to jest prawie tak jakby w obecnej naszej rzeczywistości, i to jeszcze używając pejoratywnego określenia na mieszkańców Rosji, kazać nam się z nimi, podkreślam, z tym epitetem bardzo uwłaczającym, bratać i twierdzić, że to jest w imię lepszego dobra. Tak, albo nawet jeszcze gorzej, Koreańczycy na noże idą z Japończykami. Ale właśnie, kraj jeden, wspólny sojusznik, Stany Zjednoczone, łączą to wszystko. Tylko jak silny będzie ten klej, to spoiwo? Tak silny będzie, jak silne będzie poczucie zagrożenia. O, właśnie. Krajach. Ale to jeszcze jedną rzecz dopowiem. To w takim razie oni już we 3 stolice, czyli Waszyngton, Seul i Tokio, wiedzą, że będzie wojna u nich? Bo to już trudno to inaczej tłumaczyć. Na pewno obserwujemy duże zmiany w Azji, właśnie wschodniej, południowo-wschodniej, jeśli chodzi o amerykańską obecność. Hasło America is back naprawdę zaczyna to być obserwowane i zauważalne. Natomiast warto może jeszcze słuchaczom powiedzieć, bo ta sprawa to jest bardziej skomplikowany temat, ponieważ Japonia i Korea dopiero w 1965 roku podpisały traktat ustanawiający wzajemne relacje i tam kwestia reparacji była niejako rozliczona, to znaczy na poziomie państwowym. Japonia, nawet uniknięto tego słowa reparacje, to w ramach pomocy gospodarczej przekazały środki finansowe Korei Południowej i w ramach tego Koreańczycy od tego czasu wypłacali tym ofiarom jakieś formy zadośćuczynienia. Natomiast państwo nie może zabronić obywatelom czy nakazać zrzeczenia się roszczenia, prawda? I to jest przykład, kiedy prywatnie ci osoby poszkodowane w powództwach cywilnych przeciwko japońskim korporacjom, to w tym przypadku był Nippon Steel chyba i Mitsubishi Heavy Industry, zaskarżyły do sądu koreańskiego, właśnie wniosły roszczenia o zadośćuczynienie i sąd koreański łącznie z najwyższym te zadośćuczynienie przyznały. Firmy japońskie nie uznały tego wyroku, w sensie nie uznały, nie chciały go wykonać. W związku z tym sąd koreański nakazał zamrożenie, przejęcie aktywów tych firm i ich upłynnienie. Każda z ofiar miała dostać po $77,000 i to było dla rządu japońskiego, zresztą jak sam rząd przyznał, przekroczenie czerwonej linii i w ramach rewanżu Japonia wdrożyła ograniczyła eksport półprzewodników do Korei i wykreśliła Koreę Południową z tej białej księgi najlepszych partnerów handlowych. I do tego stopnia to wszystko odeszło w niepamięć. Tak. Kompletnie. Właśnie do tego przejdę. Nawet sprawa trafiła Będę musiał panu przerwać, bo musimy lecieć dalej. Chciałem zaznaczyć ten problem. Na pewno będziemy do tego wracać, bo sytuacja jest właśnie tak skomplikowana, jak łatwe jest określanie, że oto Japonia i Korea Południowa dołączyły do grona sojuszników Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o popieranie działań na Ukrainie. Taki przekaz idzie u nas, a w rzeczywistości u nich jest trochę więcej tych warstw. Bardzo dziękuję. Na pewno będziemy... Jedno zdanie, panie redaktorze, tak jak pan powiedział, to jest cena, którą prezydent Jun, on powiedział, że Japonia zmieniła się z agresora w partnera dzielącego te same wartości, co dla wielu Koreańczyków jest nie do zniesienia. Natomiast jest to ten honor i ta pamięć i ten ból zbiorowy historyczny złożony w ofierze praktycznego podejścia i już współczesności. No właśnie, papier zniesie wszystko, mogę to tylko tak skomentować. Kwadratura koła. Ale bardzo dziękuję za jej opisanie dla nas. Pan Łukasz Gołota, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski, był naszym gościem. Dziękuję panu i dziękuję państwu za uwagę. Właśnie co przed chwilą usłyszeliśmy na naszej antenie wprowadza nas w kolejny japoński temat rozmowy, ale w perspektywie smutnej. No nie wiem, czy może być bardziej depresyjnie niż w kwestii reparacji, o których mówiliśmy na linii Seul-Tokio, ale no jednak może być, bo 12 lat temu dokładnie tego dnia doszło do tak zwanej potrójnej katastrofy, potrójnego kataklizmu, czyli tego, co my znamy jako Fukushimę. Było trzęsienie ziemi, wywołana nim fala tsunami i również w efekcie katastrofy elektrowni atomowej Fukushima Daiichi, czyli numer jeden. Jest z nami teraz na linii, bo ten temat otwieramy do końca audycji już na dwa głosy, ale jest z nami teraz na początku pani Anna Toyooka, blogerka z wykształcenia grafik, która mieszka w Japonii od 5 lat w Tokio. Dzień dobry pani, chociaż prawie dobry wieczór u pani już. Dzień dobry. Dokładnie tak, już dobry godzin, wieczór u mnie. Tak jest, 8 godzin różnicy, ale słychać panią doskonale, jakby była pani obok. 8 godzin jest jeszcze o tyle ważne w kontekście tej naszej dzisiejszej wizyty rocznicowej oznaczonej hasłem Fukushima, bo o 14.46 za 11 minut dobrniemy do momentu, który jest symboliczny, bo ta katastrofa, trzęsienie ziemi rozpoczęło się o 14.46 japońskiego czasu, ale minus 8, bo był to 11 marca, więc jeszcze byliśmy w tej samej strefie czasowej co teraz, czyli czasie zimowym nieletnim i minus 8, no to jest 6.46 naszego czasu. I o tej porze dokładnie można było tak w japońskich mediach obserwować tak zwane mokuto, czyli a teraz cisza, czyli po naszemu byłoby to minuta ciszy. Jak Japończycy dzisiaj wspominali tę rocznicę? Właśnie uczcili ją minutą ciszy o 14.46. Również odbyła się ceremonia pamięci i modlitwy o odbudowę po wielkim trzęsieniu ziemi we wschodniej Japonii, na której były właśnie liczne znane osobistości. A cały czas jest to wspierane przez rząd, że premier się pojawia i pokazuje, że myśli i pamięta? Czy już nie? Tak, tak. Nie. Co roku jest właśnie ta ceremonia. Co roku ludzie dotknięci właśnie tym kataklizmem, tym nieszczęściem, zbierają się w miejscach, gdzie schronili się w ten czas i dają tą minutę ciszy właśnie ku pamięci ofiar, rodziny, przyjaciół. A czy zna pani kogoś, kto został bezpośrednio dotknięty tym potrójnym kataklizmem? Nie. Ja osobiście nie znam niestety nikogo, kogo dotknęło to nieszczęście. Aczkolwiek moi znajomi tutaj w Tokio odczuli i to dość znacząco trzęsienie ziemi, tak? Bo to było na praktycznie całym Honshu, czyli całej największej wyspie japońskiej. Tak, dokładnie. Ten utwór, który wybrałem wprowadzający rozmowę o rocznicowej Fukushimie, Ueo Muite Aruko, czyli spacerując z głową podniesioną wysoko, spoglądając w górę, czyli automatycznie nie w dół, czyli optymistycznie, a nie pesymistycznie, to była jedyna japońska piosenka, jaka dotarła do miejsca pierwszego w amerykańskim Billboardzie. Żadne się nie udało później, to był 63 rok. Ona powstała trochę wcześniej, 2 lata wcześniej, ale specjalnie chodziło mi o to, żeby pokazać, że mimo wszystko, 12 lat po tragedii, no to jakiś nastrój optymistyczny powinien przekazać. Czy taki komunikat płynie w japońskich mediach? Czy taki komunikat jest? Możliwe, że po tej tragedii Japończycy się bardzo dużo nauczyli, tak? Bo moim zdaniem tutaj życie codzienne naucza, może nie naucza, dużo Japończyków bagatelizuje powagę sytuacji. Są na tyle przyzwyczajeni właśnie do trzęsień ziemi, że nie stosują się później na przykład do wytycznych, do ucieczek. Nie mówię, że wszyscy oczywiście, aczkolwiek niestety duża część właśnie, która zignorowała sygnały do ucieczki, później niestety straciła swoje życie. Ale jak można było być tak nieprzygotowanym na trzęsienie ziemi w kraju, w którym trzęsie się ziemia co chwila? To znaczy i procedury wszyscy powinny się mieć wbudowane w głowę. Tak. I właśnie wszyscy od nowa uczą się tych procedur, ale tutaj trzęsień jest naprawdę tak dużo, że nie wiadomo, przy którym tak naprawdę uciekać. Ja sama nawet doświadczyłam trzęsienia ziemi większego. Nie powiem, że było bardzo długie, ale utrzymywało się przez 5 sekund. Ale ja, jako że nie jestem zbytnio przyzwyczajona do trzęsienia ziemi, to ja już otwierałam drzwi do ucieczki po prostu. Przygotowywałam się, żeby po prostu uchronić swoje życie. Ale okazało się to właśnie niedużym trzęsieniem ziemi, bo chyba się utrzymywało przez 5 sekund bodajże. Czyli to jest taka czujność... Ale to było dla mnie naprawdę bardzo długie 5 sekund. Czyli to jest taka czujność uśpiona, można by powiedzieć. Dokładnie, dokładnie. I moim zdaniem zbagatelizowali niektórzy ten sygnał, ten alarm. Mieli nadzieję może, że nie będzie źle, ale większość ma też w telefonach wbudowane sygnały ostrzegawcze. Jest to na tyle już opracowane tutaj w Japonii, że nie powinna się powtórzyć taka tragedia. Wszyscy dostają informacje właśnie, ile mniej więcej, jak duże będzie to trzęsienie ziemi i czy będzie właśnie tsunami. W takim razie, na co się narzeka 12 lat po? Bo tysiące osób zostały zmuszone do opuszczenia swoich miast, miasteczek, domów. Niektóre domy zostały wyburzone specjalnie po to, żeby nie ponosić kosztów dodatkowych dekontaminacji, czyli usuwania skażenia nie tylko gleby na własnych posesjach, ale także z całej powierzchni domu z zewnątrz. Ludzie decydowali się na po prostu zrównanie terenu z ziemią. No to nie były jakieś wielkie konstrukcje, ale są takie puste miejsca w miastach, do których jeszcze nie można wracać. Puste miejsca właśnie po tych usuniętych konstrukcjach. Jest wiele płaszczyzn do takiego niechętnego oceniania tego, co japoński rząd zrobił, bądź właściwie czego nie zrobił przez ponad dekadę. Co Japończycy dzisiaj o tym mówią? To jest temat rzeka, co teraz... jeżeli chodzi o obszary trudne do powrotu, tak to właśnie sami Japończycy określają, może to jeszcze zająć dekady właśnie, żeby powrócić, otworzyć tę ziemię i móc powrócić na przykład do swojego domu i tam zamieszkać. Niektórzy mieszkańcy mogą powrócić do swoich domów na terenie skażonym, ale w specjalnym stroju i muszą mieć pozwolenie od chyba rządu nawet, żeby do tego swojego własnego domu zawitać i na przykład zabrać jakieś rzeczy. Większość ludzi właśnie postanowiła opuścić te domy i dali pozwolenie na zburzenie tych domów. Czasem niekiedy mało co pozostało po tych domach tak naprawdę, no ale niektóre budynki się utrzymują tam i niszczą. Teraz ostatnio właśnie w sierpniu, o ile dobrze pamiętam, tak, w sierpniu 2022 roku zostały kolejne części ziem oburzone restrykcjami, przywrócone właśnie, tak. No tak, przywrócone. I niektórzy powracają. Tak. I niektórzy wracają właśnie do tych stref, ale to są naprawdę bardzo małe grupy ludzi. Będzie to powolny proces właśnie powracania do tego, co było właśnie przed tragedią. A jak jest pani w sklepie? To zajmie naprawdę lata. Jak jest pani w sklepie i wśród towarów na półce są takie z Fukushimy, to ma pani wątpliwość, czy to kupić? Czy może być skażone? Tak osobiście. Raczej unikałam do tej pory właśnie kupowania z półek sklepowych rzeczy z Fukushimy. Aczkolwiek wiem, że coraz mniej ludzi zwraca tutaj na to uwagę tak naprawdę. Rząd japoński już daje tyle testów na to jedzenie. No jest podobno to jedzenie zdatne do jedzenia. Nic nie powinno się stać nikomu, jak właśnie zje tam rybę, czy tam inne owoce, warzywa z tego regionu. A co słyszy pani od swoich znajomych, albo też w mediach, jak rząd japoński, to już naprawdę miesiące zostały do tej decyzji, znaczy decyzja została podjęta do samego podjęcia działania, do zrzucenia gigantycznych ilości wody z trytem, który się, to jest izotop wodoru, który się nie rozkłada w tym filtrowaniu wody, której przybywa z chłodzenia reaktorów zniszczonych, trzy reaktory z czterech ośrodków, w tempie 100 ton dziennie. 12 lat jesteśmy po tym kataklizmie. Dokładnie tak. Podobno oczyszczanie dalej wlewanie wody będzie miało miejsce do 2050 1951 roku, także to dopiero początek, jeżeli chodzi o oczyszczanie wodą całej Fukushimy, w sensie elektrowni. Czyli 40 lat po kataklizmie, 40 lat po tym, po katastrofie. Tak. 2051 rok, taki horyzont. Także mamy dopiero początek, jeżeli chodzi o czyszczenie elektrowni. Jeżeli chodzi o wypuszczenie właśnie wody do oceanu, to znalazłam, to w zasadzie było przez NHK, czyli tak zwane TVP, powiedzmy, japońskie, puszczane państwową tutaj. Telewizję japońską, tak. Tak, tak, o właśnie, dokładnie tak. To dali sondy właśnie do ludzi i 27% było za wpuszczeniem wody, 24% było przeciw, a 41% ludzi było niezdecydowanych. Także zdania są podzielone, jeżeli chodzi o tę kwestię. Bardzo japońskie podejście do sprawy, trudno powiedzieć. Zdania są podzielone, oczywiście bez żadnej ironii to mówię, bo niestety no tak. Tak czasem dla nas może być to niejednoznaczne do oceny. Bardzo dziękuję za to, że była pani z nami. Anna Toyooka, blogerka z wykształcenia grafik, mieszkająca w Japonii od 5 lat w Tokio, opowiadała nam o tej rzeczywistości tamtejszej w rocznicę Fukushimy. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Bardzo dziękuję. I płynnie przenosimy się, patrząc cały czas na zegar, do gościa numer 2. Ja mam nad państwem, oczywiście temat pozostaje niezmienny, ja mam nad państwem taką małą przewagę, jesteśmy w radiu i tutaj wszystko musi być co do sekundy wyliczone. I przede mną zegar, który pokazuje upływ tychże sekund. Jest 14.46 i jak dojdzie do 23 sekundy, na razie jest 15, 16, czy już za chwilę teraz jak będę mówił, to będzie dokładnie ten moment, kiedy zatrzęsła się Ziemia. I to jest teraz, 23 sekundy, po 46 minucie 14 godziny i wtedy, te 12 lat temu, tylko że oczywiście czasu japońskiego, używam czas polski, no bo jesteśmy tutaj, doszło do wydarzenia, które, no, którego teoretycznie ludzie się spodziewali. Panie doktorze, Maciej Pletnia jest z nami teraz, doktor nauk humanistycznych, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, pozdrawiam słuchaczy. Ale skala przerosła, skala zniszczeń przerosła no, nawet takie prognozy, nawet modele, które jakoś funkcjonowały. Jak wygląda z pańskiego punktu widzenia jako naukowca podejście rządu japońskiego obecnie do usuwania tych zniszczeń? Tu jest kilka na pewno wątków, wiem, że czas mam ograniczony. Jest na pewno kwestia chociażby... Jedną kwestią jest usuwanie zniszczeń. Prawda? I tutaj wiemy, że rząd stopniowo deklaruje, że część miejscowości, które były obcięte w zasadzie przez ostatnie 10 lat, powoli nadaje się do ponownego zamieszkania. Wiemy, że chętnych zbyt wielu nie ma, ale część osób, szczególnie starszych, bezdzietnych, pragnie wrócić do swoich domów, do miejsc, gdzie się być może wychowali, spędzili wiele lat życia. Więc pod tym względem na pewno dzieje się dużo. Osobnym problemem jest to, co słyszałem, że pan redaktor właśnie też rozmawiał, czyli kwestia chociażby usuwania zanieczyszczonej wody. To jest, obawiam się, proces, który trzeba wykonać. Niezależnie od tego, jaka jest ocena czy to japońskiej opinii publicznej, czy nawet jaka będzie ocena państw sąsiadujących, a wiemy, że premier Kishida musi się nastawiać na mocną krytykę, bo nie mają już miejsca, znaczy pojemniki się kończą, nie można ich budować w nieskończoność. Tak, to prawda, kończą się pojemniki, miejsce tej wody jest naprawdę gigantyczna ilość i nie można sobie z tym poradzić, ale z drugiej strony... Nie można, prawda? No tak, to prawda, tylko właśnie ma Japonia, jak każdy kraj dookoła siebie, jakichś sąsiadów i oni... Jak już wspominaliśmy, Korea Południowa to jeden z nich, ale i Chiny także i oni bardzo głośno podnoszą tę sprawę, tak samo zresztą jak i japońscy rybacy, tam lokalni rolnicy, że to będzie dla nich... No, wyrok śmierci, jeżeli chodzi o jedzenie. Bo oni to zjedzą. Co tam ci wypuszczą, to oni to potem zjedzą się rzeczy w rybach, we wszystkim. To prawda. Sałata zaciągnie wodę. Paradoksalnie. Sytuacja jest paradoksalna, że najlepsze, co może się stać, to kryzys dyplomatyczny z Koreą Południową i z Chińską Republiką. To byłoby najlepsze rozwiązanie. Bo najgorszym jest właśnie kryzys, jest zanieczyszczenie środowiska, problemy z żywnością, z połowami, z hodowlą roślin. Tych konsekwencji może być odgroma. Teoretycznie oczywiście kwestie autorcy badają to i twierdzą, że jest to jedyne racjonalne wyjście, ono nie powinno mieć aż takiego skutku ekologicznego, no ale no, są pewne, delikatnie rzecz ujmując, wątpliwości. No i tutaj też kolejno... idzie, bo kryzys dyplomatyczny no właśnie no, odsuwa się w czasie, bo z Koreą Południową coraz lepiej. Więc no tak, ale to jak nie. rozmawialiśmy już na antenie, to jest sytuacja wynikająca wprost z coraz gorszych relacji z Chińską Republiką Ludową, czy z coraz bardziej napiętych relacji z Chińską Republiką Ludową. Też zobaczymy, czy one się nie będą uspokajały. Ale jeszcze wracając do Fukushimy, żeby rzeczywiście zostać przy tym temacie, bez wątpienia to jest taki moment, taka cezura czasowa. Znaczy już teraz, dyskutując na temat czy to japońskiej polityki wewnętrznej, bo to w końcu jest wydarzenie, które doprowadziło nie bezpośrednio i nie wyłącznie, ale w dużej mierze do upadku rządu Partii Demokratycznej i w zasadzie Partii Demokratycznej w historii Japonii. Warto odnotować, że mieliśmy tylko 3 lata rządów partii opozycyjnej. Była tam jeszcze krótka taka koalicja wielu partijek. I mało tego, że ta partia już do władzy nie wróciła i raczej niestety nie wróci, no to prawdopodobnie mamy ponowne zabetonowanie sceny politycznej, jeśli chodzi o LDP i o ten system. To też jest pod pewnymi względami konsekwencją Fukushimy, ale to nie wszystko. Mamy także kwestie związane, premier Kishida także, to jest być może największe wyzwanie. Już teraz mówi się wprost, że Japonia musi zacząć ponownie uruchamiać coraz więcej reaktorów atomowych i być może musi zacząć budować także nowe. Bo jak na pewno pan redaktor wie, ale słuchacze pewnie też wiedzą, no Japonia nie jest samowystarczalna, jeśli chodzi o możliwości pozyskiwania energii, to jest w zasadzie mało powiedziane. Jeszcze kiedy mogła polegać na energii atomowej, wyglądało to troszeczkę lepiej, ale daleko idące i zaawansowane prace nad energią odnawialną, one są niewystarczające. Japonia to jest kraj, który zużywa nieprawdopodobnej ilości energii i ona głównie pochodzi z węgla, ropy naftowej, gazu, a źródeł własnych w zasadzie jest niewiele. Energia atomowa jest tu pewnym rozwiązaniem, a też, to właśnie też trochę nawiązując do sytuacji, która się ni stąd, ni zowąd zmieniła, premier Kishida no, stanął przed dylematem, stanął przed rzeczywistością, która uzmysłowiła jemu i japońskim obywatelom, że poleganie na dostawcach zewnętrznych no, jest obarczone dosyć dużym ryzykiem. Większym niż się spodziewano. Mm-hmm. A japońskie media, między innymi też wspominane przez poprzedniego gościa NHK japońskie, czyli ten publiczny nadawca telewizyjny, pokazują dziś materiały takie podsumowujące te 12 lat. Oczywiście to jest ważny dzień dla Japończyków. Ich rzeczywistość się zmieniła w miarę bezpowrotnie, myślę, że to nie jest słowo na wyrost, że to wybrzeże, które uderzyła fala tsunami, które teraz jest pozbawione ludzi, bo też no, mało kto chce tam wracać, jest tak zwanym wybrzeżem innowacji. Bo teraz tam różnego rodzaju farmy ekologiczne, pozyskiwanie, zielone pozyskiwanie energii i różne rozwiązania technologiczne są wprowadzane. Czy to jest krok w dobrą stronę? Biorąc pod uwagę fakt, że to jednak nawet przy najbardziej optymistycznych scenariuszach będzie obszar mało atrakcyjny do zamieszkania, wydaje się, że taka próba wykorzystywania tego terenu do niejako testowania nowych rozwiązań technologicznych, czy to jeżeli chodzi o pozyskiwanie energii, czy to nowe, bardziej skuteczniejsze formy uprawiania roślin, wydaje się jak najbardziej zasadne, no bo jest to bardzo spory teren. Znowu, Japonia to państwo, które nie może sobie pozwolić na po prostu zrezygnowanie z tak dużej połaci ziemi i pozostawienie jej jako nieużytku. Więc takie wykorzystanie wydaje się najbardziej racjonalne, więc tutaj ciężko mieć większe pretensje. Oczywiście znowu, jesteśmy tak naprawdę 12 lat po katastrofie, to nie jest aż tak długi okres czasu. No i pytanie, jak długo uda się utrzymać taką sytuację, jak długo ten obszar będzie w takiej formie funkcjonował, a czy nie pojawią się nowe pomysły na jego wykorzystanie. Fukushima jako prefektura, zresztą no, nie tylko obszar, który został dotknięty samą katastrofą, ale także obszary znajdują się względnie blisko. To jest oczywiście tradycyjnie obszar dość rolniczy i cały ten obszar no, boryka się z jednak łatką zanieczyszczonego, skażenia. Tak, bo to nawet, dlatego mówię łatką, bo to nie chodzi oczywiście o ten obszar, który jest faktycznie skażony, tylko chodzi o obszary, które teoretycznie są bezpieczne i które teoretycznie, gdzie się produkuje między innymi, że wytwarza żywność, ale są prowadzone bardzo intensywne akcje promujące tą żywność jako właśnie żywność zdrową. Zresztą nie tylko na terenie Japonii, poza Japonią także stara się podkreślać, że jest ona nawet bardziej badana niż żywność innych regionów Japonii, więc taki tutaj też paradoks. Rewitalizacja tego regionu bez wątpienia jest ważna. I próba znalezienia dla niego nowego zastosowania jest wyzwaniem. Pytanie, czy to, co teraz się dzieje, rzeczywiście, czy to się uda utrzymać. To jeszcze mamy ostatnią minutkę. Prośba do pana o komentarz odnośnie tych reparacji koreańsko-japońskich. Czy może to zdjęcie potraktujmy jako komentarz, bo sprawa jest trudna. Chyba trochę tak. Tu nawet jeżeli ktoś śledzi kwestie historyczne, czy polityki historycznej, a także po prostu faktycznych zbrodni, faktycznych dyskusji na temat reparacji, to myślę, że wie, że różne już były głosy. Ten temat już miał być zamknięty ostatecznie. Już kilkukrotnie miał być ostatecznie zamykany, więc niejako pożyjemy, zobaczymy. No dobrze, japońska odpowiedź. Jesteśmy w świecie, w kraju, w takim kręgu kulturowym, w którym rzeczywiście trudno powiedzieć. Unika się trochę też bezpośrednich odpowiedzi. To prawda. Taki rzeczywiście jest kręg kulturowy. To prawda i trudno było się spodziewać takiego rozwiązania. Sprawa koreańsko-japońska jest naprawdę, proszę państwa, delikatnie mówiąc, rozwojowa. Bardzo dziękuję za pański komentarz, dr Maciej Pletnia z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytet Jagielloński, autor szeregu bardzo intrygujących i rzucających nowe światło na obecną i historyczną Japonię publikacji. Był naszym gościem. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. A my w ten rocznicowo-fukushimowy dzień, który tak nam zakończył audycję, żegnamy się również i z państwem, dziękując za podróżowanie po świecie przez ostatnie 2 godziny w składzie Elżbieta Malinowska, Michał Kowarski i Rafał Tomański przy mikrofonie. Obiecujemy, że za tydzień również będziemy w ten sposób się poruszać po mapie poznawczej i historycznej również, geograficznej przy okazji, wiadomo. A powtarzam, 14.46, 11 marca 2011 roku, czasu japońskiego, 23 sekundy po tej godzinie, doszło 12 lat temu do gigantycznego trzęsienia ziemi i fali tsunami, katastrofy w elektrowni w Fukushimie. Wydarzenia, które trwale, przynajmniej na co najmniej wiek, ale wydaje mi się, że jednak trwale zmieniło sposób myślenia i krajobraz w głowach Japończyków. No i przy okazji też dostało się i sąsiadom, jak państwo słyszeliście. Bardzo dziękujemy. Za tydzień słyszymy się ponownie. Autopromocja. Już po raz 95. zostaną rozdane amerykańskie nagrody filmowe. Zapraszamy zatem na Noc Oscarów w Trójce. The Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... Relacje z Los Angeles, komentarze krytyków, rozmowy z aktorami i twórcami filmów. A wszystko w atmosferze wyczekiwania, bo mamy przecież polską nominację w kategorii Najlepszy film międzynarodowy. Wszystkiego najlepszego i... Do usłyszenia w poniedziałek od 1:00 w nocy do 6:00 rano. Zapraszamy na Noc Oscarów w Trójce. Michał Żołądkowski i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Teraz w klubie MediaMarkt. Za każde wydane 1000 złotych otrzymasz 100 zł rabatu, kupując lodówkę Candy No Frost. Za 1599 zł możesz zaoszczędzić 100 zł. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Pani doktor, jest wiele produktów wspomagających odchudzanie, ale jak walczyć z większym problemem? Pacjentom chcącym wyleczyć nadwagę polecam wyrób medyczny Kaluminal Duo. To proszek do rozpuszczania w wodzie. A jak działa? Kaluminal Duo zmniejsza wchłanianie tłuszczów i węglowodanów, a zarazem zwiększa uczucie sytości. W efekcie pacjent przyswaja mniej kalorii, nie czując głodu. Świetne. To jedyny produkt o takim składzie i działaniu. Kaluminal Duo. Nadwagę można wyleczyć. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Polecił mi je lekarz. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Zdrowit.